1. Het NOS-journaal. Sinds vanochtend 9 uur is de grensovergang tussen de Gaza-strook en Egypte open. Ambulances met gewonde Palestijnen zijn Egypte binnengereden. Het zou gaan om bijna 100 zwaar gewonden. Daarna mogen ongeveer 500 mensen met een buitenlands paspoort Gaza verlaten. En dat aantal wordt ook genoemd voor de komende dagen. Politieke leiders, wetenschappers en directeuren van techbedrijven praten vandaag en morgen in Groot-Brittannië over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Aanwezig zijn onder andere Europese commissievoorzitter von der Leyen en topman Elon Musk van Tesla en X. In de ambitie om te verduurzamen wordt er soms iets te fanatiek gesloopt, met als risico dat er karakteristieke panden in veel steden verloren gaan. Over dat onbeschermde erfgoed maken erfgoedorganisaties zich zorgen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er in de afgelopen 10 jaar... ruim 95.000 vooroorlogse panden zijn gesloopt. Met storm Kieran op komst adviseert de ANWB mensen om morgen thuis te werken. Door de harde wind en regen worden lange files verwacht. En ook waarschuwt de ANWB voor omvallende bomen. Omdat ze nog in blad staan, vangen ze extra veel wind. ANWB Verkeersinformatie. Door een vrije dag in Duitsland is het extra druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 vanaf de Duitse grens tot Roermond. De vertraging is daar nu een uur. Verder zorgt de afgesloten Vlakentunnel voor extra verkeer op de omleidingsroute, de N289. Van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseke 40 minuten extra reistijd. De andere kant op tussen Hansweert en Goes 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever grijpen volgens mensenrechtenorganisaties hun kans nu de ogen van de wereld gericht zijn op de oorlog in Gaza. Over het toegenomen geweld op de Westbank hoor je straks Arabist Lucia Admiraal en filmmaker Esther Hertog. Tegen tweeën gaan we nog even naar Spanje, waar rondom de 18e verjaardag van kroonprinses Leonor lang niet iedereen in hyper de piepstemming is. Maar we beginnen in Mali, waar de VN-blauwhelmen hals over kop vertrekken, nu allerlei gewapende groepen met een opmars bezig zijn. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Under attack, UN troops destroyed their own equipment to prevent armed groups from stealing it. The withdrawal is taking place under extremely tense security conditions, with soldiers forced to shelter in bunkers due to gunfire. Afraid of what's to come, many people have already left. The UN says thousands of Malians in the north are on the move, seeking refuge in Mauritania. Een gehaast einde dus aan de VN-missie in Mali. Blijven is geen optie meer voor de blauwhelmen. Reden is de onveiligheid. Gewapende groepen als Islamitische Staat, maar ook andere rebellen zijn afgelopen weken met een opmars bezig. Sneller dan verwacht vertrokken de VN-troepen gisteren uit het noorden van Mali. Afrika-correspondent Joost Pasmeijer vanuit Dakar. Welkom, Joost. Hallo. Joost, die VN-militairen vertrokken dus hals over kop uit het noorden van het land. De VN zegt dat het er te onveilig is. Hoe is de situatie nu in het gebied? Heb je daar zicht op? Ja, vooral die wegen zijn voor de VN-troepen erg gevaarlijk. Dat zag je de afgelopen dagen, de afgelopen weken. Toen steeds meer blauwhelmen zich ook vanuit andere plekken in het land terugtrokken naar het zuiden, waar het wat veiliger is. Sinds de Fransen zich uit Mali hebben teruggetrokken en je ook die VN-soldaten ziet vertrekken, zie je dus dat militanten eigenlijk van de Islamitische Staat, van Al-Qaeda, ook steeds vaker aanvallen. Vallen ze elkaar aan, ze vallen het Malinese leger aan, maar ze vallen dus ook die VN-soldaten aan. Ja. En je ziet dat die jihadisten dan bijvoorbeeld bermbommen leggen, VN-konvooien aanleggen als ze naar het zuiden proberen te rijden. En daarbij zijn al meerdere gewonden gevallen. Gisteren zijn inderdaad die blauwhelmen door alle onveiligheid vertrokken uit Kidal. Dat is een grote stad in het noorden van Mali. En vrijwel meteen daarop zag je dat de Touareg-rebellen, dat is weer een andere groep, dat zijn niet jihadisten, die ook in dat gebied zitten, die hebben toen meteen die basis ingenomen. Ja, want je noemt er een aantal, hè, maar de VN-missie begon 10 jaar geleden om toezicht te houden op de broze vrede tussen separatistische Touareg-rebellen en de Malinese autoriteiten. Maar je noemt er net een aantal. Wie zijn nu precies die gewapende groepen die oprukken? Door wie zijn die troepen in het nauw gebracht? Er zijn dus de Touaregs, Islamitische Staat, maar ook aan Al-Qaeda-gelieerde groepen. Ja, dat klopt. Kort gezegd zijn dat de grootste groepen die het nu voor het zeggen hebben in grote delen in het noorden van Mali. Troepen die nu die basis in het noorden, in die noordelijke stad Kidal hebben ingenomen, dat zijn dus Tuaregs. Tuaregs, dat zijn eigenlijk ook allerlei milities die zich wel een soort van hebben verzameld onder één naam. Dat is de CMA. En die willen eigenlijk een soort eigen staat in de Sahelregio, in de Sahara, opzetten. En tegelijkertijd zie je dus dat er inderdaad ook nog jihadisten zitten. Je ziet er dat er in heel veel gebieden ook nog allerlei milities zijn die hun eigen gebied proberen te verdedigen. Dus niet per se hun gebied proberen te vergroten, maar vooral proberen die milities buiten de deur te houden. Dus het is één grote weerwar van eigenlijk twee grote jihadistische groeperingen en één grotere groep Tuaregs die al honderden jaren in dat gebied wonen. En nou is intussen in Mali een militaire regering aan de macht. Hoe heeft die gereageerd op dat gehaaste vertrek van de blauwhelmen uit Kidal, die stad die je noemde? Want dat Malinese leger is nog helemaal niet in het gebied, hè, begrijp ik, waar de VN vertrekt. Nee, dat klopt. Nee, die zijn er helemaal niet blij mee. Die zeggen dat ze afspraken hadden met de VN over die terugtrekking. Dat volgens een bepaalde planning zou gaan. Dat de VN zich daar niet aan heeft gehouden. Dat is natuurlijk wel ingewikkeld, want de VN, blauwhelmen, dat zijn allemaal landen, hè, die blauwhelmen sturen. Dus als die landen op een gegeven moment zeggen van ja, we willen graag dat onze mensen daar weg zijn, omdat het daar zo ongelooflijk onveilig is. Dan doen ze dat. Dan worden daar weer andere afwegingen gemaakt die dan zwaarder wegen dan die afspraken met het Malinese leger. Die afspraken die zeiden sowieso inderdaad al zijn stopgezet. De VN blauwhelmen hadden eigenlijk tot het einde van het jaar om het land te verlaten. En dat is natuurlijk ook heel paradoxaal, want eerder dit jaar in de zomer zei het Malinese leger van we willen dat die blauwhelmen zo snel mogelijk ons land verlaten. We willen ze eigenlijk al helemaal niet meer hier hebben. Want vertel nog even, Joost, waarom was dat toen het sentiment? Waarom wilden ze van de VN af, waar ze nu dus graag zouden zien dat die nog even zouden blijven? Zij zijn eigenlijk niet blij met hoe de VN en ook de Fransen het jihadistisch geweld eigenlijk in die regio hebben aangepakt. Zowel de VN als de Fransen hadden eigenlijk als missie om dat jihadistisch geweld in te perken, terug te dringen en uiteindelijk helemaal te stoppen. En dat is in de afgelopen jaren niet gebeurd. Dus je ziet eigenlijk dat het Malinese leger, die op een gegeven moment de macht heeft gegrepen in het land, heeft gezegd van ja, dit gaat niet langer zo door. Dit kunnen we niet langer toestaan in ons land. We gaan het over een andere boeg gooien. We gaan andere partners zoeken. En we willen dat die Fransen en de VN zo snel mogelijk het land verlaten. En dan terug naar de situatie nu, Joost. Want de basis die de VN dus heeft verlaten wordt nu gebruikt door die Tuareg-rebellen die in de regio de macht willen. Maar waar zijn zij op de korte termijn op uit? Hoe zie je dat nu verder gaan daar? Ja, op de korte termijn ziet het er naar uit dat het een gevecht zou kunnen worden tussen het Malinese leger, die dus 100 kilometer van die stad verwijderd zijn, eigenlijk van plan waren om in de komende dagen, komende weken die stad te bereiken en dan ook die basis dus over te nemen. Maar je ziet dat de VN eerder is vertrokken en dat die Tuareg-rebellen dus eerder in die basis zijn gaan zitten. Waardoor je nu een situatie hebt dat de VN daar weg is, die Tuareg-rebellen in die basis zitten. Ook al hoorde je in het fragment net al dat er veel materieel is vernietigd, hebben ze natuurlijk wel een goed verdedigbare basis daar in handen, die Tuareg-rebellen. Dus als het leger daar nu komt, dan kan het best wel een ingewikkeld gevecht worden tussen die twee groepen. We hebben de afgelopen maanden gezien dat die twee groepen grote konvooien op de been hebben gebracht, die eigenlijk richting Kidal reden. Dus het zou best wel eens kunnen dat het daar helemaal uit de hand gaat lopen. Ja, en meer als we nog wat verder uitzoomen, dat gat dat de VN achterlaat in Mali, zijn er dan ook nog andere partijen die daarvan hopen te profiteren? Wagner hoor ik hier en daar ook wel noemen. Ja, zeker. Dus Wagner, eigenlijk een van de grote dingen die de Fransen niet konden bieden en de VN ook niet konden bieden, was training on the job. Dus dat betekent dat je eigenlijk de Malinese militairen opleidt terwijl ze ook aanvallen. Dus terwijl ze echt ook vechten met die jihadisten. En de Wagner-groep heeft daar minder moeite mee. En die hebben gezegd van, nou, wij willen dat wel doen. We willen jullie trainen als jullie die aanvallen ook daadwerkelijk uitvoeren. En in de praktijk zien we dat die huurlingen, want dat zijn huurlingen, Wagner-huurlingen, dat die ook vaak worden ingezet om echt aanvallen uit te voeren, waar ook veel burgerslachtoffers bij vallen. En je ziet eigenlijk dat in het gat dat de VN nu achterlaat, dat de Fransen eerder hebben achtergelaten, die Wagner-huurlingen nu zijn ingesprongen. Maar goed, Wagner is natuurlijk ook niet meer wat het was toen de Malinezen daarmee samen gingen werken een tijdje geleden. Prigozhin is dood. Hij was toch een beetje de spin in het web van dat Russische huurlingenleger. Dus hoe die samenwerking er in de komende maanden, jaren uit gaat zien, is ook nog heel onzeker. Over de ongewisse toekomst van Mali was dat Joost Basmeijer vanuit Dakar. Dankjewel, Joost. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En terwijl alle ogen gericht zijn op de Gazastrook, neemt ook op de westelijke Jordaan-oever het geweld toe. Meer dan 100 Palestijnen zouden daar inmiddels zijn omgekomen bij geweld door kolonisten en invallen van het Israëlische leger. Ook zouden er duizenden Palestijnen gearresteerd zijn. De Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem, die actief is op de Westbank, stelt dat de kolonisten hun kans grijpen nu de internationale gemeenschap de andere kant op kijkt. Over de laatste ontwikkelingen op de westelijke Jordaan-oever, Midden-Oosten-kenner en Arabist Lucia Admiraal en filmmaker Esther Hertog, die verschillende films maakte over het dagelijks leven van zowel de kolonisten als de Palestijnen op de Westbank. Lucia, ik begin bij jou. Dat gewelddadige optreden van kolonisten die in de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever wonen, kun jij beschrijven hoe is dat geweld van kolonisten sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober toegenomen? Waar zien we dat met name gebeuren? Ja, het geweld door kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever was het afgelopen jaar al ongekend. Zoals bijvoorbeeld in afgelopen februari, toen kolonisten met veel geweld en al brandstichtend door de plaats Huwara trokken, de Palestijnse plaats Huwara. Er zijn ook door het Israëlische leger het afgelopen jaar heel veel invallen gedaan in Palestijnse steden. 2023 is het dodelijkste jaar voor Palestijnen sinds de Tweede Intifada. Maar wat je nu echt ziet na de gebeurtenissen van 7 oktober... is echt een verdere escalatie van het geweld door kolonisten en ook een versnelling van het proces van annexatie van de Palestijnse gebieden. Dus het lijkt er echt op dat de kolonisten gebruik maken van het politieke momentum om die annexatie van Palestijns gebied te versnellen. Hmm. En de afgelopen weken zijn er 13 Palestijnse gemeenschappen en tientallen families op verschillende plekken op de westelijke Jordaan-oever hebben gewoon gedwongen hun huis moeten verlaten door het geweld en de aanvallen van kolonisten. En wat betekent, Lucia, al dat geweld voor het leven van de Palestijnen die op de westelijke Jordaan-oever wonen? Ik bedoel, wat hoor jij daarover? Mensen worden dus verdreven. Maar wat is het beeld? Ja, dus er is echt een escalatie van het kolonistengeweld, maar dus ook invallen door het Israëlische leger in verschillende steden. Er zijn duizenden Palestijnen gearresteerd op de westelijke Jordaan-oever. En ik denk dat bij veel Palestijnen echt de angst overheerst. Hè, over dat toenemende geweld. Maar ook frustratie over de totale straffeloosheid. Hè, deze kolonisten die komen er gewoon mee weg. Die worden eigenlijk vrijwel nooit berecht voor hun daden. Heel veel mensen durven helemaal niet meer naar buiten te gaan om gewoon boodschappen te doen uit angst voor aanvallen. En veel Palestijnen die zeggen ook, ja, dit proces van geweld van annexatie en verdrijving, dat voelt bijna als een soort nieuwe Nakba. Hè, verwijzend naar de verdrijving van ruim 700.000 Palestijnen uit hun huizen en van hun land bij de stichting van de staat Israël in 1948. Dus het roept herinneringen op voor veel mensen. Ook de oudere generatie, hè, die zelf gevlucht zijn, maar ook jongeren. Het is op dit moment ook het oogstseizoen voor olijven. Er zijn veel Palestijnse olijfboeren. Ja. En ook de afgelopen weken zijn er weer veel aanvallen geweest van kolonisten op boomgaarden van Palestijnse olijfboeren. En een paar dagen geleden is ook nog een Palestijnse olijfboer gedood door kolonisten. Dus ook die specifieke groep, die durven eigenlijk ook helemaal niet meer hun olijven te oogsten uit angst voor het geweld. Nee. En wat is de opstelling van het Israëlische leger? Ik bedoel, hoe verhouden zij zich tot het geweld van de kolonisten? Je zei net dat er sprake is van straffeloosheid. Wat is hun opstelling? Ja, wat je ziet is dat eigenlijk in de meeste gevallen het leger aanwezig is en toekijkt. En vaak ook zelfs het geweld en de aanvallen faciliteert. En soms gewoon deelneemt in de aanvallen en de verdrijvingen. De aanvallen tegen Palestijnen en de verdrijvingen van hun land. Dus het leger neemt in veel gevallen gewoon ook deel of doet helemaal niks. De afgelopen periode hebben we gezien dat er ook wapens actief zijn uitgedeeld door de Israëlische regering. Dus ook het wapenbezit neemt toe. Dus ook Israëlische mensenrechtenorganisaties en Palestijnse mensenrechtenorganisaties die zeggen ook van ja, het leger die is gewoon mede schuldig aan. Ja, maar goed, het Israëlische leger doet zelf ook invallen in onder meer Jenin. Zij zeggen dan dat ze op die manier terreur bestrijden. Ja, ik denk dat onder het mom van de strijd tegen terreur en Hamas. Ook al in de afgelopen maanden voor 7 oktober zijn er diverse invallen gedaan. Onder andere in Jenin. En toen was de Israëlische motivatie voor die inval ook het oppakken van militante groeperingen. Maar nu is dat natuurlijk, gezien de gebeurtenissen van 7 oktober, staat die nationale veiligheid voorop. Maar zie je ook dat eigenlijk iedere Palestijn mogelijk verdacht wordt gemaakt, vanwege enige mogelijke betrokkenheid bij Hamas. En zie je dat eigenlijk binnen dat kader dus ook grootschalige arrestaties en invallen worden gelegitimeerd. Esther Hartog, je hebt meegeluisterd. Ik wil even naar jou. Jij maakte documentaires, je bent filmmaker. Documentaires over het leven van zowel de kolonisten als de Palestijnen op de Westbank. Bijvoorbeeld de film Skies Above Hebron, hier ook in het programma besproken, over de stad Hebron. Een van die plekken waar het geweld nu is opgeleid. Om iets meer gevoel te krijgen voor hoe de situatie is. Hoe dicht leven de Palestijnen en de kolonisten daar bij elkaar? Wat voor stad is Hebron? Hebron is een hele ingewikkelde plek. Een hele intense plek ook. Ik heb daar 2 films gemaakt. De eerste was Soldier on the Roof. En dat ging echt over het dagelijks leven van kolonisten die daar wonen. Ik heb daar ongeveer 3 jaar on en off gewoond bij de kolonisten. En daarna voor Skies Above Hebron 5 jaar aan de Palestijnse kant. En dat was eigenlijk gewoon heel dichtbij elkaar. Eigenlijk woonde ik echt op een paar honderd meter afstand van elkaar. Maar het was een totaal andere wereld. Hebron is een hele grote stad van ongeveer 200.000. Palestijnen wonen daar. En in het midden van de oude stad, het oude, eeuwoude stad, is een kleine nederzetting van ongeveer 800 kolonisten. En die wonen dus echt in de Palestijnse bevolking, ja. Er echt omheen. Want in de media gaat het vaak over de kolonisten. Ja. Kun je eens beschrijven, wat voor gemeenschap is het? Nou, het is een hele grote, gevarieerde gemeenschap. Als ik het heb over de kolonisten die ik heb gefilmd in Hebron, dan gaat het over de meest extremistische, radicale kolonisten. Mensen die je in gedachten hebt als je denkt over wat een kolonist is. Maar niet alle kolonisten zijn zo. Er zijn iets van 500.000 kolonisten in de Westbank. En een heel erg grote meerderheid van dat zijn een soort van, ja, je kan het noemen economische kolonisten. Mensen die wonen in buitenwijken van Jeruzalem die dus in de Westbank zijn, die gewoon comfortabel economisch zijn. En er zijn natuurlijk ook de heel erg radicale kolonisten zoals in Hebron en nog meer plekken. Laten we luisteren naar een kort fragment uit jouw film voor de collega's van VPRO Tegenlicht gemaakt over de kolonisten van Hebron. Am Yisrael, אסור לכם להיות כאן. אבל יש ציווי מפורש ליישב את הארץ. ואני נמצא כאן. והקדוש ברוך הוא אומר, תכבוש את הארץ. ותעשה מלחמה על הארץ. Ja, we horen hier een zeer religieuze kolonist. Mm-hmm. Zijn die religieuze hardliners inmiddels in de meerderheid in die nederzetting op de westelijke Jordaanoever? Je beschreef net een gemixt beeld, maar dat is ook weer van wat langer geleden. Het is ook nog steeds een gemixt beeld. De mensen die in Hebron, in plekken zoals Hebron gaan wonen, wat gevaarlijke plekken zijn, waar je in een Palestijnse gemeenschap woont of heel dichtbij, dat zijn mensen die echt overtuigd zijn, radicaal religieus, en zich vasthouden aan de Joodse Bijbel, aan de Oude Testament, en die letterlijk geloven wat erin staat, dat het land van Israël gegeven is aan de Joden en dat ze het recht hebben om daar te zijn. Maar om daar te willen wonen moet je echt overtuigd zijn, want het is niet makkelijk wonen. Je woont daar in gevaar voor je eigen leven ook. Je woont er ongemakkelijk, want je kan geen huizen bouwen. Je woont daar klein. Die families zijn vaak heel groot. Het is een best wel moeilijk om daar te wonen. Maar inmiddels kunnen de kolonisten rekenen op de steun van ministers in de regering van Netanyahu. Zo verklaarde de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, in de dagen na 7 oktober dat hij burgers wilde gaan bewapenen, onder meer op de Westbank. Lucia, welke rol speelt deze minister Ben-Gvir in dat geweld op de Westbank? Ja, deze minister Ben-Gvir van Nationale Veiligheid, die woont zelf in een illegale nederzetting, Kiryat Arba, bij Hebron. En die heeft voor de gebeurtenis van 7 oktober nog op de Israëlische televisie gezegd dat het recht van zijn vrouw en kinderen om zich in Judea en Samaria te bewegen, de benaming die hij gebruikt voor de Westelijke Jordaanoever, en andere kolonisten gebruiken die benaming ook, dat recht belangrijker is dan de bewegingsvrijheid van de Arabieren. En hij steunt ook heel actief de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Een aantal dagen geleden was inderdaad op videobeelden te zien hoe hij wapens uitdeelde aan kolonisten. Die overhandigde hij persoonlijk. Hij heeft ook aangekondigd dat hij het wapenbezit in de huidige omstandigheden aanzienlijk wil uitbreiden. En volgens Ben-Gvir is die bewapening van kolonisten, die dient om de veiligheid van Israël en de nederzettingen te dienen. Maar in de praktijk betekent dat gewoon, en dat zie je nu ook op de Westelijke Jordaanoever, een verdere escalatie van het geweld tegen Palestijnen. Ja, Esther, de Palestijnen, maar ook mensenrechtenorganisaties in het gebied als B'Tselem zeggen dat het Israëlische leger samen optrekt met die gewapende kolonisten. Wat heb jij in der tijd gezien en wat hoor je nu van jouw contacten in het gebied over die samenwerking tussen de kolonisten en het Israëlische leger? Wanneer ik filmde in Hebron bij de kolonisten, dan zag je de soldaten die leven echt met kolonisten, omdat het gewoon fysiek zo is. Ze horen de kolonisten te beschermen, dat is hun taak. Het zijn vaak jonge mensen, 18-jarige, 19-jarige Israëli's. In Israël moet iedereen naar het leger. En die kinderen van de kolonisten, die spelen met de soldaten. Ze zijn allemaal uit Israël, zijn allemaal Joods. Ze hebben een band op die manier. Dus het gaat allemaal heel erg samen. Ook kolonisten kunnen soms voor Joodse vieringen de legerbasis in. Wat officieel mogen burgers helemaal niet een legerbasis in. Maar in Hebron, waar ik filmde, gebeurde dat wel. Dat komt ook voor in Soldier on the Roof, in de film die ik heb gemaakt. Dus er is altijd een nauw contact op papier. En officieel mogen de soldaten natuurlijk niet samenwerken met de kolonisten om Palestijnse burgers te doden. Maar in werkelijkheid kan het wel gebeuren. Daarbij, iedereen in Israël moet naar het leger. Zoals ik zei, het is dienstplicht. Dus ook kolonisten zelf moeten ook naar het leger. En wordt het soms heel vaag, een heel grijs gebied. Want je bent zelf een kolonist, maar je bent ook een soldaat. En als soldaat heb je wel regels, maar die worden dan niet altijd gehouden. Het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell, heeft Israël gisteren opgeroepen op te treden tegen de aanvallen van Israëlische kolonisten op de Palestijnen op de Westelijke Jordaan-oever. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie analyse bij die situatie. Dank Lucia Admiraal en Esther Hartog. Buitenland uitgelicht. Er was er een jarig hoera en dat is de Spaanse kroonprinses Leonor. Met haar 18 lentes is ze nu de officiële troonopvolger. Mocht er iets met haar vader Philippe gebeuren. Maar niet iedereen is heel blij met de feestelijkheden. Correspondent Carlijn Teven in Spanje, wat is er aan de hand? Waarom zijn ze zo boos over de viering van die verjaardag? Ja, nou ja, mensen reageren er vrij wisselend op. Er zijn posters opgehangen op een gegeven moment in de hoofdstad, met daarop groot het portret van de kroonprinses. Dat heeft de burgemeester toen gedeeld op zijn Twitter-account, met daarbij de tekst: heel de stad is blij. En we voelen allemaal warmte voor die koninklijke familie. En met name dat kwam hem op best wel wat kritiek te staan. Niet iedereen is namelijk nog zo koningsgezind. Andere mensen waren het niet eens met de belasting die betaald werd voor die vlaggen, die ook aan andere dingen, waar ook andere dingen mee gedaan zouden kunnen worden. Dus vrij wisselende reacties en over het algemeen veel kritiek op de burgemeester met name. Maar hoe zit het met de koningsgezindheid van de Spanjaarden? Dat valt dus nogal tegen naar deze reacties te oordelen. Wisselend. Wat ik zei, met name de wat conservatievere Spanjaard, waaronder dus waarschijnlijk ook die burgemeester van Madrid. Die zijn behoorlijk fan. Maar ja, bedenk wel dat het imago van het Koningshuis in Spanje een paar flinke klappen te verwerken heeft gekregen de laatste jaren. Met name door de ooit zo geliefde Juan Carlos, de opa van prinses Leonor. Die beste man, die was tot 2014 koning. Hij joeg op olifanten, hij ging vreemd bij de vleet. En als klap op de vuurpijl bleek een paar jaar geleden ook nog eens dat hij tientallen miljoenen euro's aan smeergeld versluist zou hebben. Niet al te best voor zijn imago, niet al te best voor het koninklijk huis natuurlijk. Inmiddels woont de oud-koning in Abu Dhabi. Laat hij zich nog maar weinig zien in het openbaar. Al legde de Spaanse pers hem gisteren wel vast toen hij arriveerde bij het feest voor Leonor. En de hoop is eigenlijk dat die kroonprinses het toch voornamelijk door haar opa besmeerde imago wat kan gaan oppoetsen de komende jaren. Drie hoeraatjes voor kroonprinses Leonor in Spanje. Hartelijk dank, Carlijn Teven was dat. Daarmee zijn we aan het einde van Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws. Jurgen van den Berg met Villa VDB over het WK in Saoedi-Arabië. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Graag tot dan. NPO Radio 1. 1 vandaag. Oh, wat ben ik blij dat ik geen restaurantkenner ben. Ja. Hier chocola van moet maken, maar jij wel. Ja. Verdieping bij het nieuws. Komt hem, wat zich nu allemaal afspeelt in Gaza, in feite ook niet zo heel slecht uit? Poetin floreert bij chaos, maar tegelijkertijd speelt hij daardoor met vuur. Elke dag een factcheck. 1 op 3, feit of fictie? Ja, goed, vooruit, een feit. En het opiniepanel. Ik zie in ons onderzoek dat ruim 25% van de mensen aarzelt om medische hulp te zoeken, omdat dat eigen risico een te grote last is. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Een nieuwe huurwoning? Meer gaan werken? Of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie? Check of het invloed heeft? Pas aan waar nodig? En door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Rara, wat ben ik? Ik draag een kroon en heb veel pukkeltjes. Ik ben gezond en smaak zoet. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Welkom in ons theater. Vanavond is de voorstelling nog beter te horen dankzij onze nieuwe microfoon. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Eiken. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl.